Naam, hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro kutangazia kutoka hapa jijini Bujumbura. Ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari ya mchana wa leo. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Askari polisi mmoja auawa kwa kupigwa risasi na mwenzie kwenye makao makuu ya mkoa wa Kayanza. Na mpatanishi wa kitaifa awaomba raia waliopata hifadhi kwenye eneo la Uinhele kwa kujiandalia kupanga au kukodi nyumba na serikali ikiwa itaendelea kuwaunga mkono. Na kifungo cha miaka mitano na faini ya 1050 sarafu ya Burundi kimetolewa kwa mwendesha mashtaka mwandamizi wa mkoani Bubanza anayetuhumiwa kutumia mamlaka aliyonayo. Kuna haya bila shaka na mwingine, mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na Erika Dogo, jina langu Romadi Nyevu, na wakaribisha nikisema karibuni nyote. Isanganiro. Habari kamili. Askari polisi mmoja ameuawa na mtu mwingine kujeruhiwa kwa kupigwa risasi na polisi asubuhi ya Jumatatu hii kwenye makao makuu ya mkoa wa Kayanza. Taarifa hizo za raia wa eneo la tukio zinathibitishwa na afisa polisi mkoani humo. Raia hao wanasema kuwa wawili hao wameonekana kutoelewana, ikidhihirisha kuwa na ulevi. Afisa polisi mkoani humo anasema kuwa watu watano na polisi huyo wamesimamishwa kwa ajili ya uchunguzi. Kuna ripotiwa mtoto wa miaka 7 anayezuliwa katika jela tarafani Gihanga mkoani Bubanza tangu Jumamosi. Taarifa zinazotolewa na viongozi wa kijiji Lumotomoto zinaeleza kuwa anatuhumiwa kumbaka mtoto wa jirani yake. Wanaeleza kuwa wakati wa tukio hilo kulizuka mtafaruku na kugombana hadi mama wa mtuhumiwa kulazwa hospitalini. Wazazi wa mtoto huyo wanaomba aachiliwe huru. Polisi wanasema kuwa bado wanafanya uchunguzi ili kutambua miaka halisi ya mtoto huyo. Vuguvugu la MPH linaomba wakimbizi kutoka nchi tofauti kurejea makwao bila masharti yoyote. Niki Paul Kazimil ni chaenzi kiongozi wake amesema hayo Jumatatu hii katika mkutano na waandishi wa habari wakikumbuka miaka 30 inayomalizika baada ya kifo cha muasisi wa kundi la Parlipehutu. Bwana ni chaenzi anasema makuwa mabaki ya mwili wake yangerejeshwa nchini. Tumsikilize. Iki chama cha Parlipehutu kimesambaratika kabisa. Ni vizuri tuanze kubadiliana, tuone cha kufanya, tuwe pamoja, vyama vyote vibakie kwenye status chetu niseme hivyo. Lakini baada ya hapo tuone cha kufanya kimaendeleo ya nchi. Kwa sasa vita imeisha. Ni mpaka Warundi waregee hapa nchini. Kuna amani na kuna matatizo kidogo. Utakuta nchi inatulia sana bila matatizo. Lakini sio vizuri wenzetu wazalendo waendelee kuishi nje ya nchi. Amani hapo. Kuna mambo tu ya umaskini. Bila shaka ni mpaka tupambane na hiyo umaskini na kutetea wale wote waliokimbia nchi. Tuombe serikali iunde fondo rotu kuwasaidia kuishi vizuri wakati watakapofika hapa nchini. Hakuna sharti lolote. Lakini ni kila mtu kuona ni wakati ni muhimu wa kurejea nyumbani. Ninachoomba serikali itoe kabisa samahani ni watu wenzetu, ni majirani yetu, ni wazalendo. Makosa yamefanyika ndio, lakini si vizuri tuendelee kupambana na kutosamiana. Na tunaendelea na taarifa yetu ya habari kitoka hapa jijini Bujumbura katika studio zetu. Kifungo cha miaka mitano na faini ya 1050 ndiyo hukumu iliyotolewa kwa mwendesha mashtaka mwandamizi wa mkoa wa Bubanza na mahakama ya kupambana na rushwa Jumatatu hii. Amepatwa na hatia ya kutumia mamlaka aliyonayo katika njia zisizo halali. Maamuzi hayo yamesomwa bila kuwepo mtuhumiwa wala mawakili wake watetezi. Na pesa milioni 50 sarafu ya Burundi ndizo zinahitajika ili mtoto wa kike aliyezaliwa bila sehemu za siri apate kutibiwa ugenini. Mzazi wake anasema kuwa mwanawe anapata usumbufu mkubwa wakati wa kwenda haja ndogo. Anaomba wasamaria wema kumsaidia ili kuokoa maisha ya mwanawe. Nimekuja kuomba msaada ya kwamba mtoto wangu ni mgonjwa, alizaliwa hana sehemu zake za siri. Ndio maana ninaomba msaada kwa wale wote wanaoweza kunisikiliza kwenye Radio Sanganiro. Ninaomba pia na rais wetu wa hapa Burundi aweze kunisaidia na watu mbalimbali waweze kunisaidia ili niweze kuokoa maisha ya mwanangu. Wakati nilipomzaa mtoto, ndio wa daktari akanionyesha kwamba mtoto alizaliwa kama hana sehemu zake za siri. Nilijaribu kutunzisha huku na kule lakini sikuweza kufanikisha. Nilihangaika mahospitali tofauti ya hapa Burundi lakini sikuweza kupata. Niliweza kupata inchi, wakaniomba milioni 50 ya marundi. Nilijaribu kutafuta msaada huku na kule hata kwa association ya hapa lakini katika kuhangaika huku na kule nilijaribu kuombaomba pesa. Kwa sasa nishafikisha milioni 5 za marundi. Ninakosa milioni 45. Ndio maana nimekuja hapa nikiwaomba na nikiwasia kwamba mnisaidie niweze kuokoa maisha ya mtoto wangu, kwa sababu nikiwa niko naangalia jinsi alivyo, akiwa anataka kufanya haja ndogo, kwa kweli anasumbuka, anapata shida sana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka hapa jijini Bujumbura kupitia masafa FM 89.7 kwa wakazi wa jiji, lakini pia walioko mikoani wanaweza kutupata kwa 101. Magavana wa mikoa na maafisa wa polisi mikoani wanachagizwa kushirikiana kupiga vita uzaji wa sabuni maarufu Bururu kinyume cha bei iliyopangwa na serikali. Bei rasmi ni 150 kwa sabuni. Wito huo waziri wa mambo ya ndani na usalama wa taifa ameutoa Ijumaa lililopita katika mkutano na viongozi hao. Msemaji wa polisi Pierre Nkurikiye anasema kuwa atakaye kamatwa akipandisha bei ya sabuni atachukuliwa hatua za kisheria. Na hayo ya kijiri, sabuni maarufu, sabuni hiyo inayotengenezwa na kiwanda Savonol inapatikana kwa nadra sana kwenye soko na maduka mengine mjini Lumonge. Wanunuzi wanasema kuwa wanapata aina nyingine inayotengenezwa na raia wa sekta binafsi na kuwa na ukubwa mdogo ukilinganisha na hiyo ya kiwanda Savonol. Wanaomba Savonol kuwapatia sabuni hizo endapo inaendelea na shughuli zake. Taarifa ya Jean-Pierre Misago inasomwa studio na Jando J. Ilakuzi. Baada ya siku karibu 5 tu kiwanda kinachotengeneza sabuni Savonor kilipotoa sabuni aina Bururu jijini Lumonge kwenye store yake jijini humo, kuendelea kupata sabuni hizo sokoni. Ukielekea kuzinunua unapaswa kungoja mwezi umalizike. Kama vinavyoelezwa na baadhi ya wanunuzi, wanasema kuwa katika nafasi hiyo ya sabuni hizo zinazotengenezwa na kiwanda Savonor kwenye makubaliano yake na serikali ya Jamhuri ya Burundi, unapakuta sabuni zinazoonekana kutotengenezwa na kiwanda hicho kwa sababu dalili zinaonesha kuwa zina rangi pamoja na ukubwa vinavyotofautiana na sabuni zinazotengenezwa na kiwanda Savonor, ingawa bei ni moja ya 150 kwa sabuni moja. Wanamaanisha kuwa wako wanaibiwa na wanajiuliza kwamba kiwanda hicho kinatumika pamoja na watengenezaji hao wa sabuni inayofanana, au kama kiwanda hicho kina uwezo wa kutengeneza zinazotosha raia wakati wowote wanazitaka. Ikiwa kiwanda Savonor kina uwezo huo wakati wowote, wanunuzi wa mkoani Lumonge waomba kupewa sabuni hizo kwa kiwango toshelevu ili wazitumie kwa lengo ya kupambana na usambazaji wa virusi vya corona. Shukran Jando Die Ilakoze, ukisoma taarifa ya mwenzetu Jean-Pierre Misago kutoka Lumonge. Mpatanishi wa kitaifa anaomba raia waliopata hifadhi katika kambi ya muda ya Windhoek kwa jijini Bujumbura baada ya mafuriko yaliyowakumba kujiandalia kutoka katika sehemu hiyo wanaoweza wakodi nyumba, lakini kuwa serikali itaendelea kuwaunga mkono. Katika ziara yake ya Jumatatu hii akiambatana na viongozi wa jiji la Bujumbura, Edward Nduwimana amewataka kuendeleza mshikamano. Bwana Nduwimana ametoa msaada wa mchele na maharagwe kwa wajane. Aidha ametembelea waliopatwa na mafuriko huko Gatumba wanaopiga kambi eneo la Maramvya, akiwapelekea pia misaada ya kibinadamu. Taarifa tumsikilize, anakalimaniwa na Omer Nduwayo. Taarifa yake naona bado haijapatikana, ikipatikana tutairejelea. Na tumulikie katika katika michezo ni kwamba timu ya Horizon ilimenya timu ya Buyengelo pointi 5 kwa nunge katika mchuano wa kuzindua rasmi michuano ya ligi ya taifa katika mpira wa laga. Katika soka kulishuhudiwa michuano ya kirafiki iliyoandaliwa kwenye lengo la kujiandalia vilivyo michuano ya ligi daraja la kwanza mwaka huu. Mengi zaidi na mwanamchezo wetu Jamali Vyanyengenda Kumana. Jana Ijumapili kulizinduliwa rasmi ligi ya taifa katika michuano ya rugby. Katika mchuano wa kuzindua rasmi ligi hiyo, timu ya Buyengero haikufua dafu kwa kucharazwa point 5 kwa 0 na timu ya Horizon. Timu ya Lizabeye ikairambisha sakafu kwa kuimenya bila huruma Buyengero kwa point 14 kwa nunge. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo ni kuanzishwa rasmi shule linalofundisha watoto soka lililo batizwa mchezaji mwenye asili ya Ivory Coast Didier Drogba, na shule hilo linaendesha shughuli huko mkoani Chibitoke. Juma Shimirimana mwenyekiti wa shule hilo hapa anatueleza madhumuni ya kuanzisha shule hilo. Hii shule tulianzisha kwa lengo kwa ajili tunaona kama watoto tukaanza tukawafundisha shule. Na hii shule hapa binaonekana kama tulishaanzisha. Umeona kama na watoto kisuri waona ba miaka 6 kupanda mpaka 12. Hii miaka yenye wako nayo 12 13 umeona ni kategori 4. Hizi kategori sasa ndio zenye tuko tunafundisha mpira kwa juu wafike mbali. Watoto wa mkoani hapa Chibitoke mnaopatia mafunzo hayo ya soka wana idadi ya wanafunzi wangapi? Ni wanafunzi 135 na ndio yenye tuko tunafunza mpira hapa. Na ni kwa sababu gani shule hilo mmelibatiza jina la mchezaji Didier Drogba? Tumeona huyu mchezaji ni mtu mzuri sana. Kwabo Cote d'Ivoire alianza mpira akaonesha kuanzia chini mpaka kufika ku niveau ya nchi ya Cote d'Ivoire. Nyuma ya nchi ya Cote d'Ivoire akaonesha Afrika yote kama mpira ni mzuri wenye amecheza. Mpira wenye anacheza na Ulaya wanaona kama ni mpira mzuri. Na ndio maana sisi tulimpenda watu hapa Chibitoke. Tukaona kabisa umwe tupende mtu wa kwetu Afrika. Tumuoneshe kama ni mtu mzuri sana na mpira wenye anacheza, wenye alionesha na wenye anafanya kabisa. Na sisi tukaona huyu mtu tukimtia ko hii shule ya mpira ya hapa Burundi tukaita Didier Drogba Cote d'Ivoire itakuwa naonekana ni kitu kizuri sana. Tunaposalia katika soka, mwishoni mwa wiki kulishuhudiwa mitanange ya kirafiki ya kujinoa kwa lengo la kujiandalia ligi ya mwaka ujao. Timu ya Egrenwad Fighters kutoka mkoani Makamba iliimenya timu ya Royal FC bao 1-0, huku mchuano ulioambatanisha timu ya Kayanza United iliyochuana na timu ya New Oil ukiwa umefikia tamati, timu zote zikiridika kutoka sare tasa. Na mpenzi msikilizaji, ni mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Nikutakie kila la heri kutoka hapa studio. Mimi ni Lomwardi Nio ya Vivuze.